Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Gökyüzüne yükselelim önce. Trafik durumuna bir bakalım. Şenol Bey günaydın. Sevgiyle geçtiğinizle ilgili sizlere günaydın. Geçikti de yok bir gün. Sevgili sanatimiz gibi son derece pazartesi de o gün bir trafik var. Kendisine bir baba ekstremizler şöyle derece kendisine var bir pasatçısı var. Ana kavşaklarda yoruldu yapımlarını kendisine aksattırmaya çalışıyor. Gün içinde kavramlarda kavşak noktalarında yoğunlaşmalarının tatlaşmasını bekliyoruz. Ne yaptın Şenol Bey? İşte dedi yol durumunu yaptık. Nasıl anladın, nasıl ne dediniz ki şimdi? Kavşak diyoruz, yoğunlaşma diyoruz. Hangi kavşak? Nerede yoğunlaşma? Yani ana tetirleri kendisine bir pazartesi sabahından özellikle trafikteki Şevki'ye geçip güneydin. Ya ses tonu falan çok güzeldi. Ben o konuda hakkınızı yemeyeyim ama yani içerik olarak... İçerik, kimsenin içerikti. Şimdi ses tonundan anlaşılır her şey. Her şey ses tonundan anlaşılır. Ben mesela şimdi burada uzun uzun şurası açık, burası kapalı falan fıstık diye konuşsam millet de ne anlatıyor bu diye, ne anlatıyor bu? Ama ses tonuyla trafikte bazı noktaların şıkışık olacağını insanlara hissettirirsin. O zaten dinlediğine bakmaz, adamın sesinin tonuna bakar. Ne yaptınız ki şimdi sizin sesinizin tonundan ben ne anlayacağım? Pazartesi sabahının ortalığı yediğini anlayacaksın. Anlaşılır. Nasıl anlaşılır? Lütfen Şevki Ege, biraz da kafanı biraz düzle. Ön yargılarını bir ütüle lütfen. Yani ama sizin dediğiniz de anlaşılmadı ki şey ama yani anlaşılmaz şeyler söyleseydiniz hadi böyle tek tek saçma sapan kelimeler söyleseydiniz onu anlayacaktık da dediğiniz de anlaşılıyor. Ya Şevki lütfen beni şimdi öyle sana kendime de lütfen. Ya gene anlamadım. Ne ama ses tonumdan ne anladın? Ses tonumdan yani böyle biraz hafif böyle cinsel kimliğini sorguluyor. Ne lütfen ya? Ya ne anlayayım ben ses tonunda hayvan mıyız biz? Şenol Bey böyle ses tonlarından anlayalım şeyleri böyle kokudan anlayalım. Kuyruk kalkmış mı inmiş mi oradan mı bakacağız şey? İnsan olduğumuz için işte böyle kelimeleri anlamlarıyla şey yapıyoruz böyle dil geliştirdik. Onu bir değerlendirsek ya ne güzel dilimiz var. Dilimiz var. Şimdi mesela benim gülüşümde seninle dalga geçtiğimi, seni ciddiye almadığımı, seni bir böcek gibi gördüm mesela dememden anladın mı? Anladım. İşte o zaman demek ki sen insan olamazsın. diye bir de gülüyoruz. Sevgili izleyiciler, radyolarını yeni açanlar için Ankara'daki hava durumunu bir yolculuğuna çevirelim. Yollarımızı genel olarak kendisine bir anahtarları, kendisine bir yılma ve trafik işaretlerine bir genel bakış geçiyor. Tamam şimdi ne anlaşıldı Şenol Bey? Yani yollarda bir gerginlik var. Benim ses tonumdan bunu anlayacaksın. Lütfen Şevge, sen anlamıyorsun diye hiç kimse anlamayacak zannetme. Herkes senden daha zeki. Herkes senden daha iyi niyetli. Herkes senden daha tatlı. Tatlı derken? Tatlı derken de kendisine bir buradan bir espri gönderiyoruz. Şevval hocam genel olarak size göre pazartesi sabahına giren öyle seni alın son olarak ne dedin? Nasıl? En son ne dedin? Ne anladınız siz? Senin diye başladın onu anladım ben ama senin nasıl devam etti? Nasıl anladın? Ses tonundan nasıl anladın? Sanki selam mı gönderdin birilerine? birilerine bir sinyal mi gönderdin? Yoksa birilerine bir mesaj mı gönderdin? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar abi. Yine öpüşürken yakalandı diye bir haber olur mu ya? Hemen söylerim kiminle öpüştüğünü. Bir dakika. Kimin öpüştüğünü ilk başta söyle istersen. Yine öpüşürken yakalandı. Aa, şey öpüşmüştü daha ya. Kim öpüşen. Bundan önce kim öpüşmüştü? Pek çok insan İpucu vereyim mi? Yani. Tostçu'da öpüşenler. Tostçu.com sitesindeyse. Hmm. Arabanın içindeydi de tostçular, araba, çaycı. Güneşe doğru yürüyorum. Evet, onun arkadaşı. Kim o? Şeyli Sinem mi? Yok, Sanem. Şebnem. Sanem doğru, Sanem. Sanem. Ne Çelik? Özçelik. Ne Çelik olabilir? Sanem Çelik olabilir, bravo. İpucu kulağımızda biraz. Kudret. Kudret. Sabancı. Sabancı. Sabancı Kudret. Şimdi Sanem Çelik bu yeni kez de... Yeni mi öpüşmüşler? Nejat İşler'le öpüşürken görüntülenmiş. Ya şu görüntüleri bize bir versinler artık ya. Yani görüntüleri... Oğlum YouTube'a diye açıldı. Artık bütün görüntüleri veriyorlar. Burada böyle arasak bulur muyuz? Tabii yani? Ya Sanem Çelik, Nejat İşler. Gerçi Kudretli olan vardır da. Bunlar yeni çünkü. Sanem Çelik vs. Nejat İşler yaz. YouTube'da dosyalar tıkır tıkır tıkır. Çıkar mı? Ama çok güzel. Geçen günlerde Cihangir'de öpüşürken görenler şaşkına döndü. Habere bak. Tost tipi bir şey yerken mi yoksa daha ağır bir yemek yerken mi öpüşmüşler? Yok, tost gibi bir şey yiyorlarmış. Gene. Herhalde yemekten demek sonra ki, öpüşmüşler. Kadın demek ki tost deyince deliriyor. Türk tostçulara şey olsun yani. Aportta beklesinler. Yani böyle Sanem Çelik girdiği anda doyasınlar çift kaşar diye hemen dişleri fırçalasınlar. Öyle brokoli brokoli falan hikaye benim anladığım kadarıyla. İstiri demiş istiri diye. Bildiğin kaşarlı tostu yedireceksin kıza. Ondan sonra vallahi geçeceksin kenara. Geçen sefer Kudret Sabancı ile öpüşürken kameraları ve hani onları görenleri gördükleri zaman bir rahatsız olmuştu ya Sanem Çelik. Hı hı. Bu sefer hiç öyle bir rahatsızlık duymamış. Anladığım kadarıyla bu Amerika'daydı ya bir süre. Bunun eğitimini mi aldı acaba? Bir eğitime gitmiş çünkü. Ya. Ama öpüşürken şimdi, göründüğün zaman ne gibi tepki vereceksin? Nasıl öpüşmeye devam edeceksin? Nejat İşler bekar adam. Nejat İşler'le öpüşürken ben yakalansam ben bile rahatsız olmam şu halimle. Ama öbür türlü ben rahatsız yıkan olabilirim yalnız bak şimdi Ege. Sen tabii ki şimdi nasıl rahatsız? Senin hayır ben senin öpüşmenden rahatsız olurum ben. Bir kıskançlık gibi çünkü düşünüyorum sen, onu. Sen orada ilişkide Kudret Sabancı gibi olursun Nejat İşler'le öpüşürsen. Çünkü evli olan taraf. Ama işte bekarla öpüşünce bir şey olmaz. Kudret Sabancı'nın karısından korkuyordu zaten sen hemşire. Hayır ben yarın öbür gün korkarım. Bürge güneşe doğru koşuyorum diye falan açıklamalar yapar o yüzden. Mesela bak Fahir öpüşte hiç korkmam rahatsız olmam. İki bekar adam. Ha, iki bekar adam. Bunda rahatsız olacak bir şey yok. Hatta kameraların karşısında da fütursuzca öpüşmeye devam ederdik. Böyle şakır bir de ben müzik açardım size. Bas gaza Türkiye bas gaza diye oynardınız. Gülmek için yaratılmış. Belki Nejat İşler kaçar da sen oynardın biliyorum. Yemek sonrasında geç saatlere kadar içki içip keyifli bir gece geçirmiş bu ikili. Hayırlı uğurlu olsun diyerek böyle haberler var. Bitti mi? Aliye dinliyor hala ya kadına. Aliye de ne diziymiş be. Hala Aliye'nin yeni Aliye'nin aşkı alevlendi diye haber çıkıyor. Ama o şey gibi vardı ya Kara Melek'ten sonra uzunca bir süre. O kızın öyle hayatı birkaç evreye ayrılmış. Kara Melek evresi, Aliye evresi, bir son evresi daha var. İşte o da ortaya çıktıktan sonra. Hani açılmıştı YouTube? Açılmamış mı? Ama bunlar da böyle olmaz ki. Vırtın, hayır, ne kadar, kaç kişinin hayalleriyle oynadığını biliyor musun sen şu ama an? Ama dün ben... Hakikaten çok kızdım şu anda sana bak. Ya şimdi sen dün girdiğin en son hangi mahkeme kapatmıştı? Şu en anda son, Ankara 1. Sulu tamam, Ceza aynısı, Mahkemesi kapattı. Aynısı. Aynı mahkeme kapattı. Evet, hiçbir şey değişmemiş. Ama yok açılmış olması lazım. E git Fahir, manyak manyak linkler üzerinden gidiyorsun ondan hayır, sonra... Hayır. Ben seni ihbar ediyorum. Bu arkadaş bu karara rağmen değişik linkler üzerinden hayır, YouTube'una giriyor. Saat 8.30 açılmamış daha. 8.30'da açılacak herhalde. Benim anladığım çünkü daha 8.30 doğru, olmamış. Doğru 8.30'da açılıyor YouTube. Ne demek 8.30'da açılıyor yaz ya? Yaz uygulamasını geçtiler. Kışın 9'da yazın 8.30'da açılıyor. Kaçta senin kapanıyor onu da söyleyeyim bari. 5.30-6'da kapanır. 5.30'da kapanır ya. Yazacağım ben biraz daha geç olsun. Bana açıldı diye geldi. Haberlerde dinledim ben ya YouTube'a açıldı diye. Açıldı artık. Çin'de yani açılmıştır o. Veya İran'da veya Arabistan'da bir yerde açılmıştı. Hadi ya. Ben de burada açıldı diye ne sevinmiştim ya. Oy oy evet. Saçmalama Fahir. Yarın öbür gün ülkemiz bölündüğünde de mi sevineceksin? Doğru söylüyorsun ya. Nejat İşler'le öpüşmüş gibi böyle oynayacak mısın? Lütfen YouTube kapalı kalsın içimiz rahat olsun. Buyurun efendim. YouTube kapalı kalsın ben Nejat İşler'le öpüşmeye razıyım. Hiç şey yapmayın yani. Eğer böyle bir şey gerekiyorsa Necdet İşler'le de öpüşürüm. Getirin Kudret Sabancı ile onun üstüne Kudret Sabancı ile de öpüşürüm. Ay Kudret Sabancı ile öpüşme falan. Bak, yok yok öpüşeceğim. Yok Oktay ben artık zıvanadan çıktım. Getirin o güneşe doğru koşan kadını da getirin onu da öpeceğim. O zaman onu öptüysen Tuluyhan Uğurlu'yu da öpeceksin mecburen. Korkunç rakamlardan bahsediyorum. Buyurun efendim. Ay dur şey verelim ya. Ben... Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 53. Ne olmuş tecavüz mü etmişler ya yazık. Niye böyle veriyorlar bu haberi bilmiyorum ya. Ve eski İtalyan top model Carla Bruni 40. 2 Şubat rakamlarla Sarkozy ve Bruni. 2008 2 Şubat 2008'de ne yapmışlardı? Sevişmişlerdi. Deste izdivaç etmişlerdi. Hı-hı. Tamam işte. 7 aylık aynı hesap. Aynı şey. Kaba bir hesapla 7 aylık evli olan çiftin ne beklediği, neyi beklediği? Neyi bekliyor olabilirler? Neyi bekliyor olabilirler? Misafir bekliyor. bebek ay, beklediği. Keşke yapabilsek şunları ya. Ay bebek beklediği iddia edildi. Çünkü bir fotoğraf var. Böyle Sarkozy. Bruni böyle belinden bir eliyle belini kavramış böyle öbür eliyle göbeciğini bele tutuyor. Sanki bebeğin hareketlerini dinlemeye çalışıyor gibi bir kontrol etmeye çalışıyor gibi bir geldi. Saçma bir şey ya. Çünkü. Gazı vardır belki Carla Bruni'nin. Carla Bruni'nin mi? Gerçi öyle güzel bir kadının gazı olacağını mı kimse inanmıyor ben anlamadım. Olur mu? Öyle bir gazı vardır ki bunlar çünkü hiçbir şey yemezler. Kız çocuğu gazlı olur. Carla Bruni mi çocuk? Ben anlamadım. Bir de bunlar hep lifli yerler. Bunlar da tofu mofu yani. Manken camiası. Daha doğrusu zayıflığına dikkat edenler o bir fısır fısır. Hakikaten. Kıymalı pide yersin ya gece yatmadan önce. Aynı öyle. Hayatın böyle bir kıymalı pide eşliğinde geçiyormuş gibi düşün. Ay aman ama fısır, fısır, ama fısır. Vallahi şimdi öyle bir fotoğraf var. Güney Fransa'da denize girerken gizlice çekinilmiş. Zaten dikkat ederseniz Sarkozy'nin hep açık havadaki fotoğraflarda yüzü gülüyor. Odalarda falan hele böyle camın bir çerçevesi kapalı odalarda yüzü hep asık adamın. Fısır fısır fısır. Bu da açık havada biraz neşeleniyor. Oh be diyor. Biraz kaçıyor yanından. Bitti mi diyor. Bitmiyor ki. Bitmek bilmiyor. Gibi. Bitmek bilmiyor. O yüzden hep deniz kenarında. Çünkü deniz kenarı esintili olur. Özellikle mesela çeşmeye götürüyormuş. Çok seviyormuş esintiliyor diye. O fotoğrafta çeşmeden mi? Ha, çeşme Alaçatı'da. Küfür küfür esiyor. Hadi hayırlısı olsun. Bak ben bir ağzımı açtım. Çocuğu var değil mi? Hepsinin Sarkozy'nin. Çocuğu var. Sarkozy'nin affedersin 3. 3 mü? Bruni'nin 1. Çocuğu olmak üzere totalde 4 çocukları var. Bununla beraber bu da en küçük işte. Buna da öyle yeni esprili bir şey olsun. Tekne kazıntısı bu da. Hayır bir çocuğu 2 sefer saydın ya. Niye 2 sefer saydın? Ay, Sarkozy'nin 2 çocuğu var da Bruni'nin yok herhalde. Ha, Sarkozy'nin 2 evliliğinden 3. Ha 3 çocuğu var Sarkozy'nin. Hiç evliliğinden 1 çocuğu var. Totalde 4 çocukları var. Tamam iyi. Hayırlı çok olur. Güzelmiş ortam o zaman. Tamam harika canım. Bir zaten bunlarda şey var. Bir bunları Brad Pitt, Angelina Jolie bir de bunlar. Bunlar derken Sarkozy çifti. Tansu Çiller'e benzemek için bilmem kaç bin YTL harcayan Çiğdem Savaş'ın dramı bitmiyor. Ama çok bir şey harcamamış bu be. 1500 lira mı? 27 bin YTL harcadım diye parasını geri istiyormuş şimdi. Kimden? Tipini geri istesin önce ya. Para bulunur bir şekilde. Bu arada esas darbeyi bu Çiğdem Savaş vazgeçmişler. Cumhuriyet Kadınları projesinde bu Çiğdem Savaş'a rol vermekten ve Nurdan Torun var ya sanatçı. Oğluyla meşhur olmuştu. Evet. bir dönem oğluyla meşhur olan sanatçı. Onu almışlar. Tansu Çiller'i şey yapan, anmak için. Bu organizasyon ne? Cumhuriyet Kadınları. Cumhuriyet Kadınları defilesi düzenlenecek. Ve işte Diyor yani? Değişik. Her bir defilenin benim bildiğim esprisi nedir? İşte sen yeni bir kreasyon hazırlarsın. Sonbahar diye. Onu bir gösterirsin. Bol bol sipariş gelsin. Sen de üretmeye devam et diye. Şimdi burada böyle bir kreasyon var mı? Yok. Henüz olur canım. Mesela Tansu Çiller'in beyaz tayyör ceketi var. O zaman şov mu bu? Tabii canım. Cumhuriyet herhalde 29 Ekim'de düzenlenecek bir defile bu. Cumhuriyet 29 Ekim. Bir kere olacak bu. Böyle bir turne falan değil. Hayır. Tahmin ediyorum. Turne öyle. Derken? Ne bileyim ben sanki daha şu anda olup biten bir şey gibi geliyor. Hayır bana. yok. Hayır cevap daha başlamadı canım. Daha işte kimin katılacağı tartışmaları yapılıyor. Bu kızcağız ona katılmak için işte bir sürü paralar döktü de şey oldu ya. Şimdi de Nurdan Torun'u almışlar. Demiş ki Nurdan Hanım ben Tansu Çiller'in gençliğini oynayacaktım. Nurdan Hanım ise şimdiki halini bilemiyorum diyerek böyle bir... Bilemiyorum. Benim aa, zaten kafanın ne kadar çalıştığını az çok tahmin ediyorum. Tansu Çiller'in gençliğinde bir espri yok ki. Ağır bir laf ettiğini düşünmüş herhalde. Nasıl espri? Tansu Çiller'in gençliğiyle ilgili bir bilgisi olan var mı? Onu bir tane genç kızımızı çıkar. Çıkar. Tansu Çiller'in gençliği. Ben alkışlarım aşağı. Bravo. Nereye bakıyorsun? Hayır, korkuyorum ya. Stüdyoda tavanlara aşağıda bakıyorum. Oturuyor ya. O yüzden podyumda yukarıda diye düşün. Bu arada ben hafta sonu bu tavsiyecilere benzemeye çalışan genç kızımızın resimlerine uzun uzun baktım. Çıplak resimlerine mi baktın? Ay, birkaç defa aynı resimle. Hiç Tansu Çiller'le alakası yok zaten. Yok, herhalde canım. Biraz sansasyon olsun diye bu kızın ameliyat hali hazırda bir ameliyatı vardı. Ha. Yani burnunu mu kaldıracaktı, yüzünü mü gerdirecekti, ne yapacak bilmiyorum da kulaklarımı yakınlaştıracaktı. Öyle dertleri oldu insanların. Onu yaparken ya sen bunu Tansu Çiller'e benzedim diye yaptı, bir sansasyon olsun dedi. Biz de kuzu gibi haftalardır bunu konuşuyoruz yani. Herkes bin tane ameliyat oluyor. Çünkü sonuçta Tansu Çiller'le alakalı bir şey yok. Çakal bu, çakal. Bu çakal bu mevzuyu çözdü, bitirdi, bu mahvetti bu. Bu kadar bahsetmişken bu kızcağızdan o zaman Nurdan Torun'u da bir iki laf etmiş. Onu da söyleyelim de. Ay, Nurdan Torun'u da analım ya. Uzun Nurdan... süredir sahnelerimizin ben... şeysi. Evet. Neyse. Yokluğu. Şey, ben şu lafları söyleyeyim, sen de Nurdan Torun'dan bir şarkı patlat Fahir. Olur mu söyle? En zor kısmını Fahir'e söyle. Hakikaten abi ya. Bana Sibel Egemen şarkısı de, onu bile daha iyi söylerim. Sibel Egemen mi? Ben zaten Tansu Çiller hayranıyım. Oyumu da ona vermiştim demiştim. Nurdan Torun yaptığı açıklamada. O bana sataşmasın. Kendi reklamı için böyle bir şey yaptı. Keşke yaptırmasaydı diyerek daha ağır laflar vardı, hiç okumaya gerek yok onları. İnsanın güzel doğuştan olur. Tansu Çiller'e benzemesiyle ameliyatla Tansu Çiller'e benzemesi bir olur mu hiç? Hiç değil mi? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Yandım Allah yandım. Yandırman beni, yandırman beni, yandırman beni. Buyursunlar efendim. Biz bir rahatsız olduk. Çok özür dileriz. Bir birbirimize baktık, gözler konuştu. Fark ettim. Unutulmuş sayalım. Buyurun devam edelim. Şu olimpiyatları son bir kapatayım. Ben de bir kapanış. Olimpiyatları önümüzdeki saat yapalım bence. Uzun uzun. Uzun uzun yapalım diyorsun. Ya da kısa kısa şimdi yapalım. Ha, bu iki alternatif arasında gelip gidiyorum ya. Bence bazen kısa kısa yapalım. Olmuş bitmiş olay. Olmuş. Mevzuatı bitirdiler. Zaten dün de dedim ki şu kapanışı seyredeyim. Açılışı seyredemedim. Şu dünya gözüyle. Ölmeden bir de dedim şu kapanışını seyredeyim. Aman kapanışı da ne zayıfmış. Bir tane adamın teki demiş ki hep beraber girsin sporcular, çok eğlenceli diye. Adamın teki dediğin kim? Yönetmen değil mi? Büyük ihtimalle adamın teki. Diye bir adam herhalde. Ya bir tane bir gençten bir çocuk. Eskiden böyle tören, hani rap rap rap böyle bayraklarla falan giriyorlardı ya her ülke. Evet falan evet. Diye. Açılış gene öyle oldu. Açılış zaten. Açılış öyle de kapanışta şey olsun. Birlik beraberlik, herkes bütün sporcular böyle dans ederek falan filan böyle girsin diye. Millet... Ya orada dans edecek adamlar belli. Jamaikalılar. Yani Jamaikalı dans eder. Efendim Phelps dans eder. Böyle şakır şakır diye de oynar yani. 8 tane madalyayı çık çık çık çık çık çık diye de şey yapar ama hani bizimkiler mesela hiçbir, çok da dans etmezler. Zaten dans eden bir millet değiliz. Bir de çok da böyle coşkulu bir başarımız yok. Dans eden bir millet değiliz diyorsun. Aşıkla maşuk diyorum. Efendim kültürümüzde köçeklik var. Efendime söyleyeyim, ben bunları hiç duymamış kabul ediyorum. Oraya bir tane hemen. Yani mesela şöyle 7-8 tane altın madalya alsak güzel bir halayla bir giderdik, o stadyumun diyorsun bir ucundan öbür ucuna kadar tey tey tey diye dolaşırdık. Doğru. Ha yok, onlarda da zaten çok fazla şey yapan yoktu. Millet eline almış küçücük fotoğraf makinelerini. Sürekli kameramanla böyle faşır faşır herkes bir şeyler birbirini çekiyor. Herkes bir de dans eden bir tane adam yok. Millet böyle el hareketleri, dil çıkarmalar falan hareketlerle. Kim yapıyor bunu ya? Sporcular mı? Tabii canım. Sporcular varmış. El hareketlerim işte, madalya alamayanlar mı yapıyor? Alamayanlar. Madalya alamadık ama. Madalya alamayan adam niye morali bozuk değil mi ya? Vallahi çok keyifli işte bu. Neden keyifli diyorduk, çıktı ortaya. Yani, Olimpiyat köyü adeta bir şey köyüne dönüştürdükleri için adamlar bütün herkesin keyfi yerindeydi valla. Olimpik anlayışımıza bak. Madalya alamayan adamın ne işi var eğlencede? Gitsin evine. Bizim olimpik çalışsın seneye mı? Çalışsın bir daha alsın. Yalnız 4 senede bir oluyor. Tamam. Madalya alamayan adama siz çok saf yaklaşıyorsunuz. Yani bir yüzücü. Evet. Dünya çapında yüzücü. Olimpiyatlara geçerken, bir giderken de. Michael Phelps'in onu tarumar edeceğini bilmiyor mu? Bilmiyor abicim. Nasıl bilmiyor canım? Aynı havuza girer misin sen Michael Phelps'le? Ben girmem şahsen. Şiş mi yapıyorsun, ne yapayım? Ay adam zaten 12 bin kalori olmuş. Ha. Ben bir rahatsız olurum orada. Doğru söylüyor adam. Sen alttan gördün mü hiç Michael Phelps'i? O yüzden kıyafetleri zaten uzun uzun yaptı. Eskiden bir silipmeye vardı. Çıkarı hafazanından suyun içinde. Zaten hızlı. Kaçamazsın da. Abi adam yılan gibi. Yılan gibi. Vallahi yılan gibi, yılan gibi ama ben sana söyleyeyim. Ben yeni mayomu giyerdim. Öyle çıkardım. Küçücük bir mayo aldım kendime. Ya yani bu Usain Bolt'u mesela siz belki yeni duydunuz. Rahatsız oldum Fahir. Ama 100 metre koşanlar, atletizm yapanlar ilk defa mı duydular evet, zannediyorsun? Evet, adam bir senedir 100 metre koşuyor. Ondan önce 200 koşuyordu. E tamam, demek ki işte gene hızlı koşuyordur ha. Ondan önce biraz yavaş koşuyordu da olimpiyatlar, Çin havası iyi geldi diye bir şey yok. Giden adam zaten biliyor bir şey olmayacağını. Gidiyor orada bol bol fotoğraf çekiyor. Çin malını dalından alıyor. En son gecede de şakır şakır oynamaya devam eder tabii yani. Bak mesela Derya Büyükuncu yine gitti. Yine mi gitti? Tabii 5. kere gitti. Kaç yaşına geldi? 45 yaşında adam 40, ya. 42 galiba. 42 mi? 43, öyle bir şey. 5. kere gitti. 20 senedir olimpiyatlara katılıyor ve hakikaten şey, yani biz göremedik, izleyemedik. Çünkü finallere kalamamış. Ben de sonradan öğrendim. Yarı final elemelerinde elenmiş ama Türkiye rekoru kırarak elenmiş. Sırt üstünde. Yani, yani Türkiye rekoru olimpiyatlarda finale kalmaya da yetmiyor gibi bir durum. Yetmedi. Mu? Evet ama 1 saniye kendi rekorunu geliştirmiş. Hakikaten bravo. Derya Büyükuncu. Derya Büyükuncu zaten sağ 40 yaşından. Sağ yani 40 yaşından sonra adımını takdir ettiğimiz iyi oldu. E var mı abicim Derya Büyükuncu'dan bir Süreyya Ayhan'ı mı burada tebrik edelim? Süreyya Ayhan'ı. O koşmadı. Elvan Abiligesi'yi. Elvan Abiligesi. Zaten tebrik ediyoruz. Zaten tebrik. Herkes tebrik ediyor. Derya Büyükuncu 40 yaşında olimpiyat sporcusuysa büyük ihtimalle şey diyor. Havuz biraz boşalsın da öyle girelim falan. Çoluk çocuk çıksın diyordur büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Şezlong'da geçiriyordur yani 40 yaşından sonra. Yazık ama yani 40 yıldır da başka bir yüzücü yetiştiremediysek de benim değil gerçi bu ayıp ama kiminse o bir düşünsün yani. Arka arkaya güzel. Çok güzel. Bazı şeylerde hiç sorumluluğu olmaması insanın çok güzel değil mi? İstediğin kadar konuşabilirsin. Kimse bunun sorumlusu. 40 yıldır bir olimpiyatın yüzücü yollayamamın sorumlusu. Kimse çıksın açıklasın. Belki sensindir abi sorumlu. Nasıl ben sorumluyum abi, ya? Ne alakası var bende? Niye abi hiç yüzme konusunda iddialı hale gel. Oğlum var ya. Şu önünü falan bir kapat ya. Ya benim mağara açın. Yakayım falan. Herif falan efeleniyor. Benim ne şeyim var diye. Ben artık... Kahvede içmiş şarap. Kahvede şarap içmiş. Ayran içinde rakı içerler. Abi. Ben artık zerre sorumluluğum olmayan konularda çok sert konuşacağım. Ama önce bir iyice bir tartacağım konuyu. Hayır, bir yerden benimle ilişkileniyorsa orada pısarım. Belki deneseydin sen olacaktın abi Michael Phelps'in yerinde şu anda. Ne deneyecektim ben ya? Yüzme konusunda kendini geliştirmeyi. Nereden biliyorsun? Belki o yüzden Türkiye'den çıkmadığını düşünüyorum. Ben İzmir'de zamanında yüzmeye gittim bir kere. Bir kere. Ondan sonra bir sene öyle bir özendiler beni. Bu çocuğu bir şekilde bir sporla barıştırmamız lazım diye. Belime gelen bir çocuk böyle serviste böyle bir şeye gidiyorduk, havuza gidiyorduk bir yere. Ben seni geçerim, sen beni geçerim falan filan diye şey yapıyorduk. Ben de o zaman da herkesten iyi yüzen bir adamdım yani. Bir atıda of diye bir uçtu. Ondan sonra ben bir soğudum. O çocuk kimdi? Derya Büyükuncu mu? Michael Phelps mi? Yo, o da İlyas mıdır? Takip midir? Bir şeydi yani. Bir şey olmadı. Faaliymiş. Beni tek amacı demek ki tarihte beni spordan soğutmak. İşte olimpik ruha yakışan bir şey. Yenilince hayata küsme ve spora küsme. Yok bravo. Yok öyle şey yapanlar var. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Meğer bana ilaç koymuşlar çayıma. O yüzden ben spordan soğumuşum. Nasıl koyarlar canım? Her şeyin kontrol altında dediler. Anne şu çantada telefonum vardı. Annem döndü hop diye çayını attı. İşte böyle diyor. Onun açıklamaları vardı geçen hafta. Gördünüz mü? Hala mı açıklama yapıyor? Ben, ya vallahi hala açıklama. Ben olsam kazanırdım demiş. Açıklaması da bu. Ben olsam kesin altın alırdım. Vallahi öyle demiş. Şey gibi ya böyle televizyon magazin programı seyrederken anneler kızlarına şey diyor. Sen hepsinden güzelsin. Sen neden şov yapmıyorsun? İlginçim bak vallahi televizyonda bir şov programı. Ama yani sen. Ama yaptık işte onları Tülin abla. Ay, Kuzey Kore'yi en iyi tanıyan Japon profesör. Efendim adamın özelliğine bak. Shigemura. Kuzey Kore'yi en iyi tanıyan çılgın Japon. Japon profesör Shigemura'ya göre devlet başkanı Kim Jong-il 5 yıl önce Nanay kentte dubleksleri çaktı. Ama şu anda devlet başkanı görünümünde olan Kim Jong-il'in dublörü olduğunu iddia ediyor. Hakikaten bir skandal. Eğer bu böyleyse 5 yıldır... Yıllarca ülkeyi... kandırıldık yani Oktay. Yıllarca kandırıldık, lanet olsun. Ülkeyi dublörü yönetiyor diye böyle bir açıklamaları var Japon profesörü. Ne oluyor ya? İçimden bir Levent kızı. Çıkar yavrum çıkar. Kuzey Kore'de belki ülkeyi dublör yönetiyor ama ülkemizde de vatandaşın yerine dublör geçse iyi. Bu ding. Belediye çukurlarının üstünden atlamak için başka... İyi oldu ya bu haber. Bu haber seni rahatlattı biraz. Evet hakikaten daha bir bin yıllık uykusuna çekilecek içindeki Levent Kırca. Boyu 2,5 santimetre daha uzun. 5 sene sonunda buradan anlamışlar. Levent Kırca ha. Ne bileyim. Levent Kırca'nın boyu uzun. Levent Kırca'nın boyu kimsin ilden 2,5 santim daha uzundur. Kim Jong-il'in aslında 5 yıl önce şeker hastalığından öldüğünü şu anda başkan denilen kişinin onun dubleri olduğu bak iddialar arasında. Buna bakacağız. Buna ilerleyen zamanlarda bakacağız. Kuzey Koreli bir yetkili olsaydım bu iddiaya karşı çok net bir cevap et. Ne diyorsun sen? Nereden biliyorsun? Ama böyle ağzını böyle çemçürtecek birine ihtiyaç var. Fahir seni yani. Dövmeye geliyor. Ayağa kalktı. Ne diyor? Nereden biliyor? Nereden biliyorsun boyunu? Ege'yi dövmeye kalktın zannettim. Valla bir geçmişken yanından bir tane çakasım geldi de. Bana değil Kuzey Kore'ye çakıyorsun. Ya yalnız evet o tokat dedim Ege'nin nezdinde tüm Kuzey Kore'nin dublörlerine atılmış bir tokat gibi adeta. Derken kendi kendiyle hesaplaşan adam. Ya NASA'da moraller bozuk çok fena. Ne oldu? Abi adamların hakikaten o şimdi EO diye sevindikleri şey var büyük ya. Büyük ekran mı? Büyük evet. Ekran önünde şey tüpü var. Tüpü bitmiş. Hepsi böyle oturmuşlar. Hadi ya. Olimpiyatlar da bitti ne seyredeceğiz biz falan diye. Açık tenis turnuvası başlıyor Amerika onu seyretsinler. Aa öyle mi? Ha. Daha sıkıcı bir spor dalı söyleyebilir miydiniz? Öyle bir bugün. Spor dalı değil ama alet söyleyebilirim. Gayda. Yok ya niye onu seyretsin? Çok güzel canım açık tenis. Tenis seyretmesi zevkli canım. Aa, yani. Böyle güzel, böyle bakıyorsun. Bir ona bakıyorsun. Bir o yana. Bir puanlama... Kaç hızla attı diyorsun. Bakalım diyorsun ace oldu mu falan diyorsun. Ace derken? Hani bileyim. Felç gibi bir şey. Felç yani, olmuş gibi. Eline kramp girmesine ace. Şeyde 30-60-90 mıydı teniste? 30-60-90 120 diye gider. Öyle değil miydi ya? O ne kadar salak bir şey gibi geliyor 3, 4, 5, değil mi? 15, 3, 4, 5. 30, ha, 15 diye mi geçiyor? 15-30-40 sayı. Niye 40? 15-30-40. 45 evet, olsa ne olur? Gücümüze mi gider? Zaten sonuncusunun sayı olduğunu 60'a mı tamamlanıyor 50'ye mi tamamlanıyor? Onu hiç kimse de bilmiyor yani. 100'e tamamlanıyor diyenler var. Wimbledon'da. Doğru. Orada çünkü Wimbledon dük ve düşesinin kanaat notu varmış. Ben size söyleyeyim bak tenis daha turnuva başlamadan söylüyorum. İkinci gün tenisçiler ne kadar para kazanıyor ondan başka haber çıkmayacak gazetelerde. Çünkü yine tenis konusunda da bilgimiz yok. Yani futbolda şöyle şöyle hareketler yapıyor böyle işte şu dallarda başarılı dalda yok da şu alanda başarılı şu 3-4-2 bir şeyler yazar ama teniste yine şu kadar reklam gelirleriyle birlikte serveti yıllık 70 milyon dolara yaklaşıyor diye haberler okuyacağız. Olur mu canım orada da şey yapıyorlar öyle sağ yana değil de öbür yana öbür yana doğru vuraydı onun kesin alırdı mesela. O yana teorisi mi? O yana teorisi. Olur mu ya teniste konuşulacak çok şey var. İşte daha geçen ben tenis sunsam şöyle olsun. Vurdu yetişti. Yetişti. Yetişti. Yetişti. Yetişemedi. Yetişti yetişti yetişemedi. Abi ne kadar bağırdığı üzerine falan bir sürü testler yapıldı ya. Ay öyle bir şey var. O yeni çıktı ya. Ben eskiden hatırlıyorum çocukken izlerken hiç kimse bağırmazdı. Efendi efendi oynardı. Şimdi bu bağırma yeni çıktı. Ama bağırınca çok güzel vuruyorsun. Ben de bir o tenisten bahsediyorum ben tenisten. Sen başka bir şey. Tenis. Tenis diyorum ben de. Raketle oynamam. Evet. Bana bir arkadaşım ben de bağırarak vurmaya başladım. Nasıl vuruyorum var ya o çığlık çığlık o kortlar. ODTÜ'nün kortları inledi. Rakipleriniz ne diyor? Seviyesiz. Bağıran da bir kişi yok mu ya? Hayır canım olur mu? Herkes bağırmaya başladı. O evet evet. Kardeşler bile bağırıyor. O şey yapıyormuşsun. Uygur kardeşlerden mi bahsediyorsun? Benim bildiğim tek kardeş onlar ya. Kim başlıyor? Venus'la Serena var ya. Venus. Williams kardeşler. Venus Serena Williams. Birisi kalın, birisi güdük, birisi uzun. Ben ikisini de biliyorum da bunun da ismini bir türlü öğrenemedim. Bir Venus oluyor, bir Serena oluyor diyordum. Demek şimdi şey çözüldü. Ben Selena'yı biliyorum. Selena mı? Selena'da yeni sezonda yine çocukların gözdesi. Ya bez bebekten sonra tabii ki. Akşam saatini almışlar Selena'yı. O bez bebek 8 saat falan sürüyor fark O bez bebek mi? Çok güzel değil miymiş ya? O bez bebek. O bez bebeği yakalarsan var ya. Esas siz şeyi biliyor musunuz? Prenses Perfil. Haplı şey. Dizi. Hem de ne haplı. Oy oy oy çocukları uyuşturucuya yönlendiriyor neredeyse. Gerçek hayatta bu renkleri, bu görüntüleri görmeniz mümkün değil. Ama bu apları içerseniz... Perfin ya. Buyursunlar. Zayıflamak için ne yapılacağını Sağlık Bakanlığı açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun. Zayıflamak için ne yapılacağını Sağlık Bakanlığı mı açıklayacak? Lütfen artık işinize bakın dese bir bakan. Bak şu aralar şişman bakanımız yok. Farkında mısınız? Nasıl şişman yok? Bakan vardı. Oğlu Abdülkadir Aksu vardı. Artık o da yok. O da yok. Şöyle Abdülkadir Aksu da tam bildiğimiz formatta şişman değil. Aman ya iri tabii ki kilolu da. Cevap veriyorum Milli Eğitim Bakanı. O da tıknaz diyeceğimiz yapıda. Ayrıca o demokrasinin en büyük göstergesi olduğu için o sayılmaz. Şişman çünkü olarak. Oğlu sınavı kazanamadı ama sıradan vatandaşın oldu kazandı. Sen biliyor musun öyle açıklaması vardı Milli Eğitim Bakanımızın. Benim kızım OKS'yi kazanamadı ama sokaktaki vatandaşımızın kızı kazandı. Bu da demokrasinin en iyi göstergesi. O yüzden sayılmaz. Başka örnek ver. Başka örnek veriyorum. Şeyle ilgili bu. Ben size söyleyeyim teorimi. Eğer başbakan kilolu değilse evet. O bakanlar kurulunda da sirayet ediyor. Hele bakanlar kurulunda Kürşat Tüzmen gibi sportmen de birisi varsa olmuyor yani. Yakışmadığından biraz hani benim yanımda da şey dursun diyor. Yani benim gibi sportif dursun diye bir bakış. Yani siz bu sene görmediniz galiba. Kürşat Düzmen'in bu sene hiç mayolu fotoğrafı çıkmadı acaba. Yo, neden? Çıktı. Nerede çıktı? Çıktı geçen işte Boğaziçi. Boğaziçi geçti gene. Gene mi geçti? Tabii canım. Gene geçti bu sefer ikinci olmuş. Ya. İşte nazar diyorum. Çıktı birinci. Ama uzun şey giymiş doğru söylüyorsun. Yeni mayolardan. Yeni mayolardan ve böyle vücudunda saran bir şey giymiş. Ama yani ne kadar şişmanlarsa şişmanlasın. Bir zaman spor yapmış adamın zaten çatısı sağlam oluyor yani. O seni daha doğrusu klişe senin değil de. O adamları getirin. Klişe laflarıyla. Yani bir zaman spor yaptıysa altyapısı. Ben onu hep duydum da ondan. Çünkü ben yıllarca her spordan önce iyi niyetle benden bir şey olur mu diye sordum da. Olur yani, ama senin çatın sağlam Ege. Ha işte bak laf gene geldi. Galiba mesela şimdi bir Hasan Celal Güzel düşünün. Onlar hep Turgut Özal'ın ekürisinde. Turgut Özal deyince anlamadınız. Rahmetli Özal diye geçer. Öyle. Yani orada düşünün o kilolu olunca diğer bakanlarda. Herkesler de öyleydi. Evet. Güzel güzel tamam başbakan yiyor biz de yiyelim. Belki de bakanlar kurulunda genel içirilen şeyler mi değişiyor? Mesela ne bileyim şu anda bakanlar kurulunda belki iki tane kuru pasta geliyordur da kilolu olunca başbakan dürümü söylüyor. Arkadaşlar çalışma biraz uzunca benzeyecek. Kesin öyle bir şey var. Dürümleri söyleyelim diye. Sayın Başbakan ne aldı? Hemen oradan o takım elbise. 1,5 soslu soğanlı. Soslu soğanlı. O bakanlar konuşuyor. Bir masa dolanıyor. Ondan sonra da karar veriliyor işte. Soslu soğanlı kabul edilmiştir diye. Bakanlar kuruluna giden aspavacı çocuğun alacağı bahşişi de ben hayal edemiyorum yani. Emin misin? Çünkü esas dürüm için para verilmediğini düşünürsen. Verilmez mi? Verilir mi abi? Niye verilmesin canım? Sen bakan olsan. Evet. Hem o dürümü yiyeceksin abicim hem de para vereceksin. Parayı nerede taşırsın sen bakan olsan? Dürüst cevap. Yaverim de. Her bakanın yaveri diye bir şey yok ki. Yaveri olmaz ki zaten bakan. Ne deniyor ona? Danışman. Danışman mı? Danışman bana 1,5 soslu soğan. Abi ben öyle danışman falan olmam ama ben paramı çorabımda taşırım. Çünkü ayakkabımda taşırım. Yok çorabımdan çıkartırım şöyle açarım orada. Bir de bakanı öpen çok olur öyle sokak. Sayın bakanım diye. Arada cüzdan gider haberin olmaz. Tabii yani. Bir de şişkinlik yapar şey. Nerene koyacaksın sürekli takım elbise? Yok ki işte taşınmıyor zaten. Verilmez mi diyorsun sen bakan olunca beleş midir diyorsun? O yüzden yani dürüme para verilmedi diyen bir ortamda. Bahşiş nasıl verilecek? Hangi teknolojiyle? Onu da tam bilmiyorum. Dürüme para verilmeseydi bugün bir bakanı döneri dalından yerken görürdük. Abi görmezdik. Demek ki para veriliyor belki ki. Belki yeniyordur. Yeniyordur da görmezdik. Başbakan bile balıkçıda hesap ödemiş ya. Hesabı açıklamamışlar ne kadar ödediklerini ama. Ha, bir yere gidildiği zaman öder. O ayrı. Gelince mi ödenme? Siparişte telefonla gelirsin. Mesela en son o tür döneri dalından yemeği gibi bir şey Bülent Arınç yapmıştı, hatırlıyorsunuz. Şemsiyeyi ters tutmuştu da macunları kapmıştı. Ondan sonra kimsenin cesaret edebileceğini zannetmiyorum ben döneri dalından. Bir de meclise de söylenmez mantık bu ya. Mantık aynı. Nasıl yani? Yani bizim girişimizi hatırlıyorsunuz. 1,5 saat sürüyor o kapıdan, kontrolden, bilmem neden, kartal falan. O aspavacı çocuk. Buz gibi olur abi. Buz gibi döner. Ondan sonra o şey sosu da donar üstünde. Hiç yenmeyecek gibi olmaz abi. Öyle eti çiğner gibi çiğnersin her şeyi. Dürümü. Ne anladım ben o toplantıdan? Ne anladım ben bakanlıktan? Da diyoruz ve esprilerle Türkiye programı, fıkralarla Türkiye programı reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye devam ediyoruz. Buyursunlar. Hayırlı olsun Fahir, buyur. Şimdi çok güzel bir haber vereyim. Oh be. Havalar, Afrika sıcakları geldi değil mi? Geldi evet, hakikaten de bellerimizi üşüttük dün pervanelerin karşısında yatacağız diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Pervane ne abicim ya? Pervane ne? Ben bana... söyleyeyim mi? O mutfakta hani havalandırma olsun diye bir şey var ya. Küçük kırmızı. Onun önünde yapmış herhalde Ege. Ventilatör. Ventilatör. Pervane ne abicim? Pervane bana daha sempatik geliyor. Vantile ediyor. Efendim bu aletin adına vantilatör. Ne iş yapar? Vantile eder. Ne güzel abi. Vantil desen daha güzel. Evet, vallahi daha güzel. Vantil veya pervane fantile. Ne ya? Pervanenin karşısında. Pervane deyince, pervanenin karşısında uyudum deyince ne anladın sen? Ben şöyle, seni şöyle düşünüyorum. Pervanenin karşısında gevreğini yiyip bir taraftan da marul. Marul eşliğinde andıçına bakarken gözünde canlandı. Marul yalnız İstanbullular söyler. Evet. Peki çiğdemini çitlerken düşünüyorum seni. Bir tarafta çiğdemini çitlemişsin, içlerini ayırmışsın. Öbür tarafında gevreğini yiyorsun. Pervanenin karşısında ben çok keyifli bir halle görüyorum seni. Şimdi asfalyalarım atacak. Ondan sonra tatsızlık çıkacak. Buyurun efendim. Sıcaklar bitiyor mu? Sıcaklar bitiyor. Ne zaman bitiyor? Çarşamba gününden itibaren. Öyle bir saçma bir şey olmaz. Afrika sıcakları gidiyor. Yerine Sibirya soğukları geliyor. Zaten arası yok. Öyle bir şey olur mu ya? Çarşamba günü tam bitecek. Ha, o koca gece. Dünyada zaten iki tane bir muhit var. Bir Sibirya muhiti var. Oradan Afrika. Soğuk hava gelir. Bir de Afrika'dan sıcak hava gelir. Güzel normale dönecek. Ben ne istiyorum? Tropik sıcaklar gelsin tatlı. Nereden mesela? Sadece böyle desenli havai gömlekler giyince serinleyebileceğin bir hava olsa. Ama onu giyince de rahatlıyorsun yani. Onun sıcaklığı kaç derecedir? Tropik daha ona sıcaklık. Benim hayalimde şöyle canlanıyor. Gündüzleri 30, geceleri 24. 20 ama esintili. Tatlı. Esintili. Gömlekleri giyince efil efiyor. Vallahi güzel olur. Çarşambadan itibaren herkes bir rahat nefes alsın. Zaten çarşambadan itibaren de şey sezonu da bitiyor. Yaz sezonu da tamamen sona erdiriyoruz, kapatıyoruz. Artık şeye hazırlıklarınızı yapın. Kış hazırlıkları. Mezarımızı kazmaya başlayalım artık. Bir ayağımız toprakta. Maalesef yani biraz öyle. Çukurda oluyor, doğru. İşte böyle. Çarşambaya kadar ter içinde dolaşmaya devam edeceğiz. Kokuyoruz ya. Herkes kokuyor yani. Duşa da geçin. Duşta falan faydası yok yani. Duştan çıkıyorsun daha şey yaparken böyle elinle saçını kurulamaya başlıyorsun. O yüzden duş almıyoruz artık. O hareket şey yapıyor, terletiyor seni yine. O yüzden duş almadık işte. Bir haftadır falan duş almıyoruz. Almamak daha doğrusu diyor uzmanlar. Doğru. Pervane işte o kokuyu da götürüyor. Pervane tabii alsın götürsün nereye götürürse. Dışarıdan ama başkasının kokusu da geliyor evine. Öyle pis bir hava. Pastırmadan uzak durun demiş uzmanlar. Pastırma sıcakları geliyor. Kokuyor, o zaman canımız çekiyor demiş. O zaman Güngören Belediyesi'ne gidelim. İster misiniz? Güngören Belediyesi. İstanbul Güngören bu. Buyurun. İstanbul Güngören Belediyesi bir beyaz masa kurmuş. Beyaz masa. Narkotik masası değil mi onun adı? Onu ayırdılar mı? Ap, beyaz, esrar maddesi. Beyaz masa şikayetlerinin dinlendiği masa. Hmm. Ablam. Şikayetini dinliyorsun, ona göre ilacını veriyorlar. Gece düğüne gidiyorsun sonra. Beyaz masa denen de bir telefon numarasından ibaret. Buraya gelen şikayetler. Beyaz masa şikayeti. Ve istekler. 2007 raporları ortaya çıkmıştı. 2008 raporları da ortaya çıktı. İlk 8 aydaki raporlar. İstekler bunlar ve şikayetler. Belediyeden beklenenler. Aynen öyle. Güngören Belediyesi'nden beklenenler. 2008'in ilk 8 ayında 3183 kişi istekte veya şikayette bulunmuş. Bunlardan bazılarını aktarmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Lütfen. İstek mi şikayet mi vereceğin şeyler? Mesela ilki bakayım. istek. Yani temenni. Öyle söyleyeyim. Giriş katta oturuyorum demiş vatandaş. Üst katlardan prezervatif atıyorlar. Cam kenarlarında birikiyor. Demek ki bu Olimpiyat Köyü'ne yakın bir yerde. Güngören Belediyesi. Lütfen bunun engellenmesi için gereğinin yapılması diye böyle bir telefon kaydı var. Bu, yani bu canın mı çekiyor nedir? Derdin nedir? İşte temenni galiba. Temenni galiba. Biz de biraz atabilmek istiyoruz gibi bir dert midir acaba? Ama doğru. Nerede oturuyordu? Güngören. Bir de niye bunlar camdan atıyorlar yani? Nereden atsın? Gerçi onu okuduysanız tuvalete atma, oraya atma, buraya atma, atma nereye? Lanet olsun diye camdan atıyor demek ki adam. Kullanım kılavuzu öyle. Gerçi o kullanım kılavuzu da dünyanın en az okunan kullanım kılavuzudur büyük ihtimalle. Lampı diyor. Bir başka istek mesela beyaz masaya gelen. Sokak köpekleri akşam saatlerinde çocuklarımın önünde çiftleşiyor. Tebrik ederim. Tebrik ederim cümleyi tamamladığınız için. Çiftleşiyor. Çocuklar bundan olumsuz etkileniyor. Oğlum lütfen canım, önlem alınız. Onlar oynuyorlar diyecek canım. Çocuk köpeğe bakıp canı çekecek değil. Kaç yaşında çocuk onu bilmiyorum da. İşte 14 yaşında çocuk mu olur ya? 14 adamın bıyıkları çocuğa çıkmış. Ne yapıyorlar? Oynuyorlar. Ben de oynayacağım. O zaman ben de oynayacağım der o çocuk. Ya olur mu öyle? Oynuyorlar da denmez ya. Şaka yapıyor denir. Hiç öyle şaka olur mu? Olur mu hiç öyle, çocuk şimdi arkadaşına fıkraya şaka yaparsa sonra. Ya fıkraya gider onun sonra. Uzan su dökecekler ne yapalım yani. Bu her şeyde belediye Araröz'de mi gelecek mahallede çiftleşen köpekler? Vatandaş şey yapacak böyle bir maşrap ayda suyu atacak. Köpeğin orada niyeti olduktan sonra sen su dök şey yap istediğin kadar olmaz. Vatandaş maşrapayla dolaşıyor. Yazık ama büyükler. Bence açıklayacak yani... abi çocuğuna herhalde. Benim aklıma gelen şey bu. Nasıl açıklayacaksın Oktay'cığım? Hadi ben yani diyorum ki bir çocuğun var. Ona bana açıklar mısın? Yavru köpeklerden başlayarak sevimli bir şekilde açıklayacak o olayı. İşte onu soruyorum nasıl açıklayacak? Sevimli bir şekilde. Yavru köpekten niye başlıyor ya? Nereden başlasın abi? Büyük i̇şte orada yani karşında şey var. Sen dikelmiş karşımda... köpekten mi başlasın? Neyden başlasın? Karşımda tablo var canım orada. Sen bana yavru köpeğe ne giriyorsun şimdi? Şunu anlatacak çocuk. Ya, bırak onu şimdi bu ne senin bu? Senin dediğin şey. Onu bırak da oraya bak. Yavru köpek ne kadar tatlı nasıl içiyordu sütü? Diye böyle almıştın değil mi kucak? Buradan tak tak tak tak diye ses. İşte oradan sütün içişinden falan filan başlayarak bu da o yavru köpek şu anda olmaya başladı işte falan diye bağlanır. Ben mesela ben hiçbir şey öğretmeyeceğim Halina. Nasıl öğretmeyeceksin şey abi? Soracak abi sen öğretmeyeceksin ne? Soracak ben mı? Kıvıracağım. Annem bilir falan diyeceğim. Öyle bir şey o kadar da Avrupa'yı değiliz yani. Yavrum gel. Erkek organı, kadın organı bak bu birleşme. Böyle bir şeyler mi anlatacağım çocuğa? Ne anlatacaksın tabii. Bunu yayında söylüyorsan zaten niye anlatamıyorsun ki? Çocuk bunu dinle. Bahsediyorsak. Aa bu da erkek. Bu da birleşme diye. Yayın şu anda da bizi dinleyen Ali'nin yaş taşları vardır. Yaş taşları anlamaz ki. Zaten ben daha bir şey ona bir şey diyene kadar internetten her şeyi öğrenmiş olacağım. İnternete gelince kadar bizim programı yani dinleseydi. Yani tek umudun internet mi? O mu ortaya çıktı bu yayın? İnternet anne babaların sırtından büyük bir yük aldı. Şey diyeceğim biraz okumayı söksün. Ne yemen gerekiyormuş bir araştır da biz de ona göre pişirelim diyeceğim. Yani. İşte o yüzden başta YouTube olmak üzere bütün sitelerin açılması. Yani şu çocuğun rahatlaması için hakikaten ben buradan yetkililere sesleniyorum. Birinci suç ceza mahkemesine mi sesleniyorsun? Yani tam ona değil de. Tam ona değil. Yapma ablam. Ona. Yurt dışında oturuyorum. Yılda bir ay evime geliyorum. O da evinde Güngören'de Allah kahretmesin. Evimde Güngören'de. Binamın çevresinde çok fazla güvercin var ve pisliyorlar. Lütfen kuş salar sistemi kurabilir misiniz Güngören Belediyesi'ne diye mesela bir şey gelmiş. Öneri gelmiş, teklif gelmiş. Her belediyeye geliyordur herhalde bunlar. Bir ya de bunların cam önüyle sıkıntısı var. Cam birinci katların en büyük sıkıntısı ya kuş pisliği ya prezervatifleri oraya atıyorlar. Prezervatif pisliği. Pisliği. O zaman utanmamalısın bence. Belediyelere, belediyecilere kolay gelsin diyoruz. Rock and roll'la devam ediyoruz ama tam da rock and roll gibi bir şey değil ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Spor dünyasında cirit mi atacağız artık, gülle mi atacağız, çekiç mi çevireceğiz bilmiyorum ama. Çekiç çevirme. Yeni girmiş zaten federasyonla anlaşmışlar çekiç çevirme. Onun atmasında bir şey yok, esas esprisi çevirme de ondan öyle onu söyleyeyim. Çeviren her yere atar. Bu arada yani olimpiyatlar bitti. Şu spor sayfalarına bakıyorum. Gene bir takım heriflerin fotoğraflarıyla dolmaya başladı. Ya bundan önce en azından kadınlar falan futbol. Futbol. Futbolcuların. Ya ha, dün gece gene vallahi bütün tadım kaçtı. Televizyonu açtığım zaman böyle bir sürü adamın gene futbol konuşması. Vallahi benim de tadım kaçtı ya. Kablolu gitmiş. Hayrancı da. mavi bir sürü bir şey. Yine bir sürü adam konuşmaya başladı değil mi? Bir sürü adam Süper Lig başlayınca. Bir de sinirli konu. Ne var o kadar sinirlenecek onu anlamıyorum ya. Sahada futbolcu o kadar sinirlenmiyor. Maç sırasında itişiyorlar, kakışıyorlar, dirsek yiyor, bir tekme yiyor. Bir diğeri tükürüyor, devam ediyor maçı. Televizyonda birbirleri tükürüyorlar. Korkunç ya, ben seyredemiyorum yani. Bir de haklı mı haksız mı onu da bilmiyorum. Çünkü haksız adam bağırıyorsa daha korkunç. Ya bir de şey başlamış yorumculuğa. Neydi kim? Bu atçı? Atçı kim ya? Ya işte atları olan var ya, atlara fısıldıyor. Sergen mi? Sergen. Aman o başlayalı 50 yıl oluyor. Ama ya. Acayip ateşli şeyler Avrupa yapıyordu. Avrupa Şampiyonası'nda başladı o. Tanju başlamış esas benim canımı sıkan. Nasıl sinirlendiysen Oktay. Orada sayıları ve şeyleri herkes istediği gibi. Yani hakikaten canımı sıkan esas o oldu benim ya. Tanju. Benim bir arkadaşım Tanju Çolak'ın bir sözünü tekrarlar dururdu. Şöyle bir şey. Nasıl bir sebep gösterilebilir ki inşallah Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanmasın? Diye maç öncesi bir yaklaşım vardı. Hep bunu söylerdim. Temenni içerikli yorum diyoruz biz. Bu ağızda yorumcu mu olmuş? Yok canım, çok başarılı adam o da yani. Kim, Tanju Çolak mı? Tabii. Yok ben. Yok tabii değil canım. Altın potin kazanmıştı. Zamanında. Şimdi onlar bir tarafa da daha hazır maalesef şey bitmeden. Pekin olimpiyatları bitti ama gider ayak çok önemli Pekin olimpiyatlarına damga vuran iki önemli isim. Usain Bolt'la Michael Phelps'in karşılaştırması kim döver? Karşılaştır. Koşuda kim geçer? Kimin geçeceği belli. Öyle karşılaştırma mı? Öyle değil yani. Bu şey olduğunda ikisini karşılaştırıyorsun. Kim kimi daha şey yapar. Evet. Güzel evirir çevirir. Şimdi ikisi koşsa kim geçer abicim? Phelps de uzun boylu falan ama. Usain geçer. Çünkü ayakkapıları hazır. Öbürünün en fazla terliği vardır yani. Terli de koşar. Üstelik de parmak arası. Bir de ön tarafa böyle plap plap plap plap diye sesi gelir yani. Bir, onun ayakkabılarını sürekli çıkarıp onları gösteriyor. Onun her ayakkabıları koşuda. Ona milyar dolar kazandırıyor da öyle bir şey var tabii, gösterecek. Nasıl yani? Adamın mikrofonu bile aynı marka ya. O derece. Mikrofonu vardı. Yine şey var o. Şu hareket var ya, Puma şeyi. O var üstünde. Değil ki ayakkabıları. Boynuna asıyor değil mi ayakkabıları? Ha. Sarı. Şimdi Fahir'cim, sen bugüne kadar ayakkabıya hep para vermiş bir adam olarak ayakkabının sana para vermesinin ne olduğunu bilmezsin. Vallahi bana da bir enteresan geldi. Çünkü sana... benim en büyük yatırımım ayakkabı. Pantolon alacağım, ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Senin yaptığın en büyük, çok özür dilerim. Fahir'in yaptığı en büyük hata hep kendin ayak numaranda ayakkabı almak. Yani o zaman yatırım olmaktan çıkıyor. Abi mesela 35-36, onlarda da yatırım yapsan. Buyurun. Yani bu milyon dolar kazandırsa çok affedersin. Ben o ayakkabıyı çok ummadığın şeyler yaparım yani. Sana desen 1 milyon dolar vereceğiz, şu ayakkabıyı yapar mısın? Vallahi. Düşünür müsün? O yüzden ne düşünürüm? 2 saniye düşünmem, ben size söyleyeyim. Her gün get. 2 çift daha getir derim ya. Onları da sıraya koy derim. Şöyle yan yana dizelim ayağımları, değil misin? O çirkin görüntü. O ayakkabıları yan yana koysam boğazda 3. köprü olur. Buyurun. Şimdi iki sporcu koşsa, karşılaştırmışlar. İkisi koşsa. He. Tamam. Hüseyin mi alır, Michael mı alır? Hüseyin alır. Döner mi? Ben ona bir de Hüseyin falan diyorlar ya. Bildiğim Hüseyin değil mi o? Ay Hüseyin. Ya bırak şimdi, Hüseyin diyeceğim ben ona. Niye, belki adamın adı Hüsmen. Ne sen biliyorsun Hüseyin olduğunu. O zaman Usmen yazardı. Usmen. Orada Hüseyin yazıyor. Demek ki Hüseyin. Hüseyin alır diyorlar. İkisi koşsa mendil. Kesin Hüseyin alır. Hüseyin alır. Tamam, evet. Michael'a da ben Michael Phelps demeyeceğim ona. Osman diyeceğim ona da. Osmanlı Hüseyin. Fakat radyoyu yeni açanları da düşün de. Zaten birinde Hüseyin diye bahsediyorsun. En azından öbürüne de Phelps falan. Phelps falan. Anlasın. O zor. Dönmüyor. İnsanın dili dönmüyor. Phelps. Zor söylenecek bir şey. Osman. Senin diline göre koyulacaksa iki tane isim koyuyor. Ses hatır diye bir isim koysunlar. Başka bir şey kalmaz. Osman. Diyorlar ki Hüseyin Osman'ı geçer. Şimdi üstelik de birkaç saniye farkla geçer. Ancak yüzerlerse kim geçer? Michael Phelps. Ne sıkıcı bir şey bu ya. Ne, böyle kim konuşuyor bunları? Allah, o yüzerse kim geçer? Yüzerlerse. Kim konuşuyor? Osman bunu? Geçer. Koşarlarsa Hüseyin geçer diye. Şimdi Phelps 8 altın madalya kazandı. 7 dünya rekoru kırdı ama Bolt sadece 3 tane dünya rekoru kırabildi. Çok üzücü. 2-1 önde. Ondan yine sonra... zaten kaç tane yarıştı? Kaç Adam 3 yarışmada vardı. 3'ünde de dünya rekoru kırdı işte. Ne yapsın adam? Şey de mi oynasın? Langırt'la mı oynasın? Madalya kazanacak. Çek istadlasın. Zaten bu 4x100'de izledim ben bu Hüseyin'i. Ha. 4x100'de 3. yüzü koşan atletti. Adam 4.'ye yetişecektim neredeyse. Böyle bayrağı verdikten sonra bir koşuyor arkasından. 4.'üyle hemen hemen aynı anda girdiler yani. 4. girdi, 1. oldu. Dünya rekoru kırıldı. Hemen arkasından Hüseyin geldi. Onun arkasından da Michael Phelps gelmiş. Ne işin var senin burada ya falan. Biz bir grup dingil bir iddiaya girdi de o yüzden koşuyorum. Kusura bakma. Terlikten kum sıçratıyordu. Kum mu? Kumu nerede buldu? 3 adım atlamaya gitmiş. Islak ayaklarıyla gelince. Şimdi Phelps önümüzdeki yıl reklamlardan kaç para kazanacak? 50 milyon dolar kazanacak Hüseyin. Hüseyin 20 milyon dolar kazanacak. Ama çok özür dilerim, burada bir şey var. Ne bak, var? Hüseyin her maçtan sonra çıkarıp ayakkabıyı boynuna asıyor. Phelps çıkarıp donunu oraya asa bu parayı alamazdı yani. Bence de. Bu yani ekipmanda kaynaklanan bir şey. Mayo öyle üstünde kalması gerekiyor insanın. Ayakkabıyı çıkarıyorsun da. Mayo da çıkarılan bir şey olsaydı o gelir yarı yarıya düşerdi. Ne çok ufak çocuk var. Bence vardı. Duşa girdikleri zaman. Ben öyle duş, şimdi bunlar havuza giriyorlar. Havuzda su ne? Klorlu. Ne diyor mayoların üstünde? Çıktıktan sonra ılık su veya sabunlu suyla. Vereceksin bir kalıp sabun. Bak sabun reklamı. Bak aynı anda. Sabun reklamını yapıyorsun. Sabun Michael ya. Phelps atıyorum. Duru sabunlarıyla mayosunu yıkıyor. Orada sabunlu suyla güzel duşun altında. Vay, neyden etkilenmemizi bekliyorsun ya? Duru sabunları. Çünkü en çok sesin orada değişti. Duru sabunlarıyla. Hayır, reklam yapıyorsun. Reklam yapıyorsun lan. Başka hakikaten. Kim verir Michael Phelps'e reklam da onu, o spor camiası verir herhalde. Yoksa Michael Phelps'e radyo dinliyor. Spor severler aralarında abi, para toplamışlar. Onun şeyi büyük ya. Omuzları mı? Vücut biraz büyük ya. Öbürünün de kafasına büyük. Kafasına göre beter böcek gibi takılmıyor şimdi. Vücuda bence güzel şey yazsın. Ne yazsın? Güzel logolar. Sırta logolar. Buraları sırtı ön tarafa memelerin üstüne. O logolardan üstüne. Duru sabun. Duru sabunları Michael Phelps'e sunar. Mesela Michael sunar Phelps mı? E tabi bir tane mesela küvete girmiş. Böyle lüks sabunları kullanıyor orada. Michael Phelps güzelliğini lüks sabunlarına borçlu. Lüks mü yani? Böyle şey, marka içinde vermesin diye şey yapıyor. Lüks sabunların. Ne, lüks diye sabun yok muydu eskiden? Var canım. Lüks sen gene marka verme der misin? Ben bütün marka sabunları sayacağım. Ondan sonra cima. Hamdi Dalan. Bak. Bir de güzel. Mesela bu duşa giriyor ya. Yıkayacak. Nerede yıkayacak? Duşta yıkayacak ya. Duştan çıkamadık ki Fahir. Zaten mayoyu da orada yıkadı. Orada duş reklamı olmaz mı? Bir duşa kabin olabilir. Aç kapa. Telefon duşu mu? Aç kapa falanlardan filanlardan. Duşa kabin sistemleri. Duşa kabin sistemleri. Banyodan çıkıyorum hiç yerlere sıçramamış. Yere böyle mat serilmiş. Yerde kaymasın diye. Duşa kabin sisteminin iddiası ne ya? Hakikaten yerlere su sıçramaması mı? Ne yani, nasıl bir pazarlama şeyi var? Duşa kabin sistemleri. Az yer tutma herhalde. Hı? Az yer tutma. O zaman dar olur, dar olursun içeride. Ha, kap olarak mı az? Kap olarak yer tutması. Niye? Bir de perde masrafı. Perde masrafından yırtıyorsun işte. Daha pahalı. Bir de onu silmek gerekiyor falan. Silmek işte. Gerekiyor falan. Perdeler kirlendiği zaman şey oluyor işte, bir at oluyor. Sarı sarı oluyor. İnsan tiksiniyor. Michael Phelps falan tiksinmiş. Biz reklam dinlemedik değil mi? Biz niye reklam? Michael Phelps'in sunduğu reklamlar. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Yandım vallahi yandım. Yandırma beni. Buyursun efendim. Harika bir haber. Bak neye ihtiyacı var dinleyicilerimiz biliyor musun? Zaten sıcaklardan bunalmış durumdalar. İşler de hiçbir zaman istedikleri gibi gitmiyor. Umduklarını tam olarak bulamıyorlar. Öyle bir haber vereceksiniz ki bir umut olsun. Bir döngüye girdik, daha doğrusu bir köşeyi döndük galiba. Yüzümüzün gülmesine az kaldı. Ama öyle İngiltere'de araştırma yapılıyor. Orada şey yapmış Michael Phelps, öyle atlamış Usain Bolt, böyle yapmış, böyle değil. Bir dönemece girdik, bir eşik aşıldı, artık benim de yüzüm gülecek. Bu haberi pazartesi sabahında duyan adam neşeli olacaktır. Biz de bunu veremiyorsak yuh olsun bize. Gerekirse şu kadar matbuatı karıştıralım, o umut haberini bulalım. Vardır bir yerlerde. Hayat o kadar da kötüye gitmiyor ya. Lütfen. Yapmayın ya. Şu önünü bir kapat. Şu önünü bir kapat ya. Ya Ege, hakikaten ben senin keçi memelerini görmek zorunda mıyım abicim? Kurban ol sen o keçi memelerini. Daha doğrusu keçi tanrıya seni kurban et. Gece yedi ya. Ne ol. Ne? Bir de elinde o gazeteyle ne yapacaksın gibi hissediyorum. Umut arayacağım. Umut arıyor. Hayır, o gazeteyi sokacaksın o memelerinin önüne. Gömleğini de kapatıp motora binip gideceksin gibi hissediyorum. Çocukluğunda zihnine neler kazındıysa çok üzgünüm ama. Şimdi azgın maymunlar komşuyu uyutmuyor diye haber var. Geçiyorum onu. Geçeceksin tabii. Tabii geç. Geç. Bu değil. Ondan sonra. Helikopterli sünnet şov. Bence bunu da geçelim. Helikopterde sünnet şov yapılır. Kısa yani. Şorta 3 gün hapis ama Amerika'da. Verelim mi bunu? Bu bize Türkiye Amerika mı olacak? Ama Amerika'da mı? Verelim. Neymiş? Kısa şorta 3 gün hapis. Ya bırak ya. Bırak Allah'ını seversen. Bırak, bırak o göpen filmini. Başka uçak düşmüş. Geçiyorum bunu. Ondan sonra koltuk yalnız değiştirmiş. Bu arada isterseniz geçiyorum. Şey yapalım. Ne? Bu ara biraz fazla mı uçak düşüyor? Cumartesi günü de uçağa evet. Binecek 3 şey olarak... Lynyrd Skynyrd durumuna düşmeyelim uçak kazasıyla biten bir rock grubu gibi. Ne biçim son hazırladın bize ya? Niye böyle bir şey yaptın ya? 3 dakikada. Bir saat yok. Falan. Havalar sıcak falan. Türbülans falan olur. Türbülans olur. Biz faili birbirimize bakıyorduk sanki o sırada. Böyle, olur mu lan acaba? Leyleklerin göç mevsimi yaklaştı. Havalar soğumaya başladı. Orada leyleğin tekini leylek ön camdan girer. Motora niye git? Motora git derse gitsin canım. Sevgili dinleyiciler, biz Tubitak'ın güneş enerjili ve hidro enerjili araç hidromobil araçlarının yarışına sunuculuk yapmaya gidiyoruz. Korkunç rakamlardan bahsediliyor. Güneş enerjisi olarak diyorsun. Güneş enerjisi olarak petrolün fosil yakıtların sonu geliyor. Artık bu da dünya içinde ve bu dünyada yarın öbür gün bizim ismimiz geçecek yani. İşte o bak en güzel gibi. Umut haberini verdin ya. En güzel umut haberi. Benim dizel arabadan bile, ben bak dizelde ne kadar mutluydum ama yarın öbür gün güneş enerjili veya hidromobille son derece böyle mutluydum. Böyle bir imkanın olsa geçer misin Fahir? Hidromobile mi? Hı hı. Hidromobil biraz daha hem estetik hem de güneş enerjisine yani de ihtiyaç. Geceleri ne yapacağız? Hayır. Ben mesela gece geç saatte evime döneceğim. Ne yapacağız? Ben depoluyor zaten abi, depoluyor. Depolu bitti diyelim. Unuttum ben de, şarj etmeyi unuttum. Bitti gecenin bir es. Ben nereden bulacağım? Saçma bir şey. O zaman benzin almayı da unutursun mesela. Ama benzinlikten gidip alabilirim. Ne unuttum ben gecenin yarısını? Ama ben gecenin bir yarısını nereden bulacağım? Gerçi doğru, sen unutuyorsun. Unutmuşsun değil mi en son bir benzin almayı da motorla yolda kalan sen miydin? Hanginizdiniz ya? Oktay, sen çok güzel taklit yapıyorsun. Neden bir taklit şov yapmıyorsun? Veriyoruz haberleri. Ver, ya ver. Yeni bir makarna bulun mu? Söyle. Ha işte bu. Evet abi. Ne makarnası o? El makarnası, erişte. Çok hoş. Çok lezzetli. Hem de ucuza mal oluyor. Çok güzel oluyor. Lezzetli de yani. Sarı saklı yoğurt döküyorum ben içine. Zeytinyağı kızdırıyorum. Çok hoş oluyor. Mantı gibi. Aynen mantı. Teşekkür ederim. Fahir kendi şovunu yapmak istiyorsun. Gerçi o şovu yapıyorlar. Yeni bir makarna bulunmuş. Hakikaten. En son yeni bir makarna gördüm ben. Uzun uzun yapmışlar. Hani böyle ne deniyor ona? Fiyonk mu? Hayır ya. Eskiden yoktu o. Ne o? Kulak gibi de değil. Deniz böceğine ne denir ya? O deniz böceği mi? Hani böyle midem deniz mi? Minaresi şeklinde. Deniz minaresi diye bir şey henüz keşfedilmedi. Deniz minaresi bağıracağım. Oktay olur deniz mu? Minaresi. Böyle çıkar hani yürür ha. Sonra şey yap. He. Gerçi onlar onun çekme. İçinden çıkıp ona giriyormuş. Öyleymiş. Minareler. Ayrıymış. Sabit. Minareler sabit. Hayvanlar mütaharik. Turuncu bir şey mi bu deniz minaresi dediğiniz? Ha, turuncu. Hayır, böyle pembe pembe deniz olur. Rengi. Ha, turuncusu da olur. Beyazı da olur. He. Turkuaz falan tamam. Olur. Bunlar çok güzel makarnalara benziyor. Yiyen dinleyicimiz varsa bir anlatabilir mi? Tadı nasıl? Ben artık şimdi makarnaya şey... gözüyle baktığımda eskisi kadar böyle bonkör davranamıyorum. Bunu Alin de yer mi diye. Ama Alin bir lokmanın bir kısmı ağzının dışında kalınca ağzının içindeki kısmının da dışarıya ait olduğunu düşünerek tükürüyor. O yüzden bir seferde ağzına girebilecek makarnalar alabiliyoruz. Daha uzunlarını alamıyoruz yani. Spagettiye hasretim yıllardır. Ciddi misin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yapalım biliyor musun Fahir ya? Bu çocuğa en büyük bak yapacağımız iyilik olur. Bir uzman bir uzman getirelim buraya. Bu çocuk dertlerini anlatsın çocuk Ali'ninle ilgili. Yok bu çocuk hayır, bunlar şey yapamıyorlar. Ya. Yediremiyorlar bunlar. Çocuğa yediremiyorlar. Bunlar yediremiyorlar. Ben bunu kendim yapayım henüz. Bu fikrimi ben kendim uygulamaya getireyim. Bana bir uzman getir. Sana bir uzman. Ciddi söylüyorum ya. Hem rahatlar, sen de rahatlarsın. Alin de rahatlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu programımıza böyle bir uzman gelsin. Çocuk beslenmesiyle, çocuk evet, çişi problemleriyle ilgili konuşsun. Ne espri ne bir şey. 7'den saat 10'a kadar her gün sırf çocuk konuşulsun. Buranın ne dinleyicisi kalır ne şeyi kalır. Kapılarda dinler. Radyodan duyamıyoruz biz, kapılara geldik falan diye kuyruklar muyruklar. Biz de en güzel işi yaparız yani. Hastası dışarıda mı, köfte milletini satarız. Hadi ya. Ondan sonra radyoculuktan şöyle kazanıyorum. Ek işler yapıyorum hiç. Orada köfte satıyorum. Radyoya gelenlere köfte satıyoruz diye. Vallahi çok güzel. Sen iyi, uzmanı ben bunu bir bu şey yapayım. Bir bakayım biz de o beklediğimiz uzun tatile çıkarız sonunda. Ama bu sırada yeni bir makarna türü. Üstelik Kuzey Kore'de. Kuzey hani Kore makarnaları. Dublör başkanı olan ülke. Kuzey Kore yeni bir makarna türü icat edilmiş. Ne denir ya? Geliştirilmiş. Abi bak, ben sana sayayım. Fiyonk, düdük. Ondan sonra bu sosyete mantı şey gibi olan bunun, içine doldurulduğun var. Bunun Türkçe isimlerini lütfen artık gel. Sizin menüde nasıl geçiyor makarnaların isimleri? Ha mesela tortellini falan yerine tortellini falan geç. Türk isimleri çok güzel ya. Düdük. Ondan sonra fiyonk anlaşılıyor da ne olduğu yani. Kuskus. Burgu makarna. Kuskus ne diyeceksin şimdi? Bolognese soslu bilmem ne. Ne diyeceksin? Sos isimleri. Domates soslu dersin. Ravioli'ye ne diyeceksin? Ravioli başka şey. İtalyan mantısı da başka şey de. İtalyan mantısı. Kıtır makarna. Ne diyeceksin? Tortellini. Onlar yeni girdi. Benim dediğim bu burgu, düdük, makarnalar falan hepsinin zaten kullanım. Türkçesi vardı. Şimdi Ravioli'nin Türkçesi yoktur. Fettuccine erişte gibi olanına. Ha, yassı makarna deniyor. Ona öyle Alfredo bir şeyleri var. Alfredo da mı? Onlar şey? Sos. Soslu değil mi? Yani şunları bir şey yok. Ben hakikaten penne, parpadelle, o kelebek makarnaya parpadelle falan bir şeyler diyorlar. Kelebek işte. İşte kelebek makarna da veya papyon makarna, mini kelebek var. Deniz kabuğu var. Ne güzel makarnalarımız var. Burgu var, burgu. Bak burgu da güzel. Burgu da çok güzel makarna. Karışık mesela. Karışık pizza. Niye karışık pizza? Türkçe söylensin. Oldu karışık mu bu makarna örnek, diye bir şey yok bu örnek ya. Oldu mu? Karışık makarna var. Mesela hepsinin dibinde kalmış oluyor. Hepsini atıyorsun bir şeyde güzel oluyor. Mesela fiyon burgu falan. Yok be, çok fantastik görünüyor. Fantastiko. Makarna türü 2 kat fazla protein ve 5 kat fazla yağ içeriyor. Yağını fazla koyarsan içerir tabii. Kendine yetecek besini üretemediği için dış yardıma bağımlı olan Kuzey Kore'de, burasını okumasam da olurmuş, 1990'larda bu yana 1 milyon civarında kişinin makarna yediği ortaya çıktı. Değil mi? Manyak haberler okudum ya. Önceden 40 kere söylüyorum kendime. Önceden şu haberi bir oku diye. Ya hala dinletemiyorum ya. Ben ilkokulda şeyi hatırlıyorum. Böyle öğretmen şey demiş. Ülkemiz! Ülkemiz kendi kendine yetebilen az sayıda ülkeden biri! Biz de sokaklar şey. Ülkemiz kendi. Kalmadı galiba, o espri bitti değil mi? Buğday falan dışarıdan gel. Buğday dışarıdan alıyoruz ama yerli üretim buğday da var. Yerli buğday, yabancı buğday diye ikiye ayrılıyor. Ama yetmiyor ki, alıyoruz herhalde değil mi? Yetmiyor ki değil canım. Sen mesela atıyorum şey seviyorsun. Neydi o İtalyan pirinci? Risotto. Risotto şimdi neyle yapacaksın risottoyu? Baldoyla risotto. Şeyse ayrı. Ben alıyorum bir paket ya. 750 gramlık poşette. Şimdi bir bu eksikti, bu da oldu. Bir bu eksikti, bu da oldu ya. Zaten yayında konuşulana bak. Sen her risotto yiyebiliyor musun? Kendi kendiniz. Kimmiş Fahir? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.